25 tot 28 graden. Op zondag kan het tropisch warm worden tot wel 32 graden in het zuidoosten. De situatie op de weg, de avondspits, Dennis Mooij. Nou, de files worden nog steeds korter, dat is het goede nieuws. Maar er staat toch nog 175 kilometer file. En het is vooral nog druk ten zuiden van Rotterdam. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A16 Rotterdam-Breda, nu een uur extra tussen Rotterdam en het knooppunt Klaverpolder. Er staat 19 kilometer. Ruim een uur vertraging heb je op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. 9 kilometer aansluiten. De A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam 18 kilometer. En 40 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle, die is nog steeds dicht bij Wezep vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert 20 minuten extra vertraging op. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg. Hele goede avond, fijn dat u er bent bij Dit is de Dag. So, you're fired. You're fired. You're fired. Get out of here. Een boodschap voor Trump, in dit geval niet voor mij. Maar een ontslag kan iedereen overkomen. Maar de ontslagvergoeding voor bestuurders van bijvoorbeeld een ziekenhuis of een scholengemeenschap is al 10 jaar lang niet omhoog gegaan. Is dat oneerlijk? Zometeen een debat daarover. Maar eerst moet er een boete komen op het geven van geld aan bedelaars. Dat wil Kavi Spartiman. Hij is fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Den Haag. En hij is bij ons samen met Simon Fritsi van de Haagse ChristenUnie-SGP-fractie. En voormalig dakloze Wim Roosendaal is ook hier. Goedenavond, heren. Van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Spartiman, om bij u te beginnen. Ik begrijp dat u bewogen dagen achter de rug heeft sinds u dit plan eigenlijk gepresenteerd heeft in de gemeenteraad. Nou ja, die kop heeft in elk geval wat teweeg gebracht in de krant. Maar ik snap wel dat het op die manier geschreven is. Hè? Dat trekt wel lezers. Ja, u zei het ook wel in dat debat, geloof ik, hè? Dat er een boete moet komen. Klopt, maar het verhaal ligt nogal anders. Maar eerst eventjes, wat heeft het teweeg gebracht? Nou ja, er is echt een stortvloed aan verwensingen, ook wel bedreigingen richting mij gekomen. Echt, het is social media tijdperk, hè, dus dat is ook niet fijn. Ja, maar u was er dermate van geschrokken dat u even dacht van moet ik het nog wel verder toelichten? Nee, dat heeft wel. Ja, daar heb ik wel eventjes over nagedacht. Van, ja. Maar ik moet wel zeggen, ik wil het wel vertellen, want het ligt nogal anders dan het geframed is. Oké, okay, nou, over framing gesproken, ik ben toch blij dat u er vanavond bent. Ik heb het stukje uit het debat in de gemeenteraad van de week bekeken. En daarin stelt u dus voor om een boete te geven aan mensen die geld geven aan daklozen. Ja, dat klopt, dat heb ik daar gezegd. Maar laten we eventjes beginnen bij de kern hiervan. Want om boete geven voor het bedelen, dat is niet iets nieuws in de gemeente Den Haag. Dat bestaat al. Er is een bedelverbod. Ja, dat is een boete voor degene die bedelen, hè? Ja, klopt. Er is een boete voor degene die bedelen. U zegt, ik wil een boete voor mensen die geld geven aan bedelaars. Nou, nee, het ligt dus, dat probeer ik uit te leggen, het ligt nogal anders. Het probleem zit hem nu in, bij een bedelverbod, en geef je dan een boete aan iemand die al in de problemen is. Mm-hmm. Mijn voorstel is om te gaan kijken, kunnen we dat bedelverbod niet gaan aanpassen, zodat het ook eerlijker is. Want hulp bieden aan mensen die dak- en thuisloos zijn geworden, dat ligt nogal ingewikkeld. Dat is niet alleen maar het simpelweg het geven van een euro. Dat is ook gewoon structurele hulp bieden, aandacht geven, het gesprek voeren. Dus het geven van geld is goed, maar komt het wel op de juiste plek terecht? Er zijn steden in Europa waar dit anders wordt gedaan. Waar er wordt gestimuleerd om juist geld te geven aan organisaties, maatschappelijke organisaties, die zich heel erg specialistisch bezighouden met het begeleiden van deze groep mensen terug naar de maatschappij. Dat was de kern, de essentie van waaruit ik met deze gedachte speelde. Ja. Want het gaat erom dat mensen hulp krijgen. Mm-hmm. En hulp bieden kan op verschillende manieren. Het kan een kopje koffie zijn als het koud is. Het kan een gesprek voeren op het perron zijn als je op de trein staat te wachten. En er is een dakloze daar. Het kan een euro geven zijn, maar die euro geven, dat houdt mensen vaak in een vicieuze cirkel. Het gaat er juist om dat je structurele hulp wil bieden. Waarom houdt dat dakloze in een vicieuze cirkel, wat u betreft? Nou, als iemand dakloos is en die woont op straat en die krijgt dan een euro, nou, die euro gaat hij gebruiken om te overleven in welke vorm dan ook. En hij gaat dan op die manier verder. Terwijl als er structurele hulp wordt geboden door organisaties als bijvoorbeeld het Leger des Heils, die prachtig werk doen om deze mensen van de straat af te krijgen, om gesprekken met ze te voeren, om te kijken hoe komt het dat je in deze situatie terecht bent gekomen en welke hulp kunnen wij bieden zodat je uit deze situatie komt, dan zou het mijn voorstel zijn, probeer mensen die euro geven aan die dak- of thuislozen, hou ze in die niet per se tegen, als je dat wil geven, geef maar. Maar kijk juist of je kan stimuleren en kan bewegen om dat geld te doneren aan organisaties die structurele hulp kunnen bieden. Ja, toch nog even, je zegt, zo'n dakloze gaat dat gebruiken om te overleven. Dat als hij een brood koopt, overleeft hij ook. Maar daar is toch niet zoveel mis mee, denk ik? Nee, klopt. Maar je hebt met verschillende typen daklozen te maken. Die echt met multiproblematiek te maken hebben. Hè. Je hebt een groep die economisch dakloos zijn geworden. En die kopen er daadwerkelijk een broodje voor. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een grote groep mensen waar ik me heel erg grote zorgen om maak. Die met verslavingsproblematiek te maken hebben. Die daar drugs van gaan kopen. Die mensen worden hier niet beter van. Die hebben echt die structurele hulp nodig. Okay, en daarom zeg ik ook, je wordt er misschien wel. Je hebt als mens misschien wel een goed gevoel erbij als je die euro geeft. Ja. En het is misschien ook goed, maar kijk ook wel naar waar zou ik die euro beter in kunnen zetten en hoe kan je die structurele hulp geven om deze mensen op de lange termijn echt te helpen. Voordat ik naar de gesprekspartners ga over dit onderwerp, nog één korte vraag aan u, meneer Partiman. Staat uw voorstel nou nog steeds dat u vindt dat degene die een euro geeft aan een dakloze een boete moet krijgen, ja of nee? Nou, het lag ook niet zo zwart op. Nee, ja of nee? Moet diegene een boete krijgen, ja of nee? Dat is even fijn om helder te hebben. Nee, niet op deze manier. Dus uw voorstel wat u van de week in de gemeenteraad presenteerde, neemt u hierbij wat terug? Nou, als mijn voorstel verkeerd is opgevat, dan neem ik dat dan wel terug, ja. Want wat ik hiermee bedoelde te zeggen is, ik wilde gaan kijken naar hervormen van het systeem. U noemde het woord boete wel daadwerkelijk, maar goed, daarvoor ga ik even naar meneer Fritsie. U zat ook bij dat debat. En wat dacht u toen u het hoorde? Ik was stom verbaasd eigenlijk. Ik denk dat in onze stad, waar veel mensen problemen hebben, denk ik dat we nooit een boete moeten geven wanneer iemand anders wil helpen. Als jij als mens een ander mens tegenkomt en die mens heeft hulp nodig, die mens heeft eten nodig, die mens vraagt jou om hulp, dan mag je die bieden. En dan zou ik het ook aanmoedigen om die hulp te bieden. En dan zou ik nooit willen dat ik als overheid, of dat wij als overheid, tussen een daad van medemenselijkheid in gaan staan. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat het CDA ook dit voorstel terugtrekt hier. En meneer Roosendaal, want u bent voormalig dakloos, u bent hier ook aanwezig. Hoe luistert u tot nu toe hierna? En dan gaan we er zo over verder praten. Ik schrik er erg van. Om een aantal redenen. Ten eerste vind ik het onbegrijpelijk dat dit voorstel gelanceerd is door het CDA. Het CDA heeft de C van christelijke in hun naam staan. En christenen dienen bewogen te zijn met de armen en de zwervers. Mm-hmm. Ze kunnen beter die C van schrappen. Als dit voorstel zo blijft staan wat u betreft. Maar ik vind op zich al een bedelverbod ontoelaatbaar. Oké. We gaan er zo over verder praten, zoals gezegd. Eerst gaan we even naar Utrecht Centraal. Dit is de Ballenbox. Want verslaggever Reinoud Meijer vroeg op het station bij onze Dit Ballenbox of mensen dit een goed plan vinden. Bestraffen dat mensen uit een goed hart geld geven aan iemand die het nodig heeft, waar die het ook voor gebruikt? Ik word er boos over. Welkom bij de Ballenbak. Gaat u zo meteen ook even plonsen? Nee, dat doe ik niet. Daar kom ik er ook niet meer uit. Geld geven aan bedelaars moet beboet worden. Ja, om te stimuleren iets anders te gaan doen en te gaan werken. Ik ben het daar zeker niet mee eens. Bedelaars zijn vaak zelf de dupe van het systeem. En ik vind dat we het systeem moeten aanpakken en niet de mensen die empathie hebben voor de bedelaars. Ik vind niet dat het beboet moet worden, maar ik denk niet dat je een bedelaar ermee helpt om geld te geven. Heeft u zelf wel eens geld gegeven aan een dakloze? Zeker, ja. Je wil graag een ander helpen, maar je houdt daarmee wel iets in stand. Toch doet u het? Ja. Ik heb zelf op straat geleefd. Hoe lang bent u zelf dakloos geweest? 4,5 jaar. Krijgt u daar nou een beetje buikpijn van dan ook, zo'n plan, zo'n idee? Schrik ervan gewoon. Hoe haal je het in je hoofd? Zeker niet beboeten en laat het ze uitgeven aan waar ze het uit willen geven. Er is geen alternatief. We mogen juist meer omkijken naar de mensen die het moeilijker hebben. Die mensen zitten niet voor niks op straat hun hand op te houden. Er komen een paar vriendelijke voorbijgangers langs en die worden dan ook nog afgestraft. Ja, misschien wel, ja. Het is heel erg lastig. Nou, nu gaat u weer twijfelen. Geld geven aan bedelaars moet beboet worden. Paars is ja, wit is nee. Ja, dan pak ik toch die. Toch de paarse, ja. Probeer die mensen te stimuleren en maak het niet te makkelijk om geld te geven. Daar zijn die mensen meer mee geholpen. Ja. Ridicuul plan. Vind ik wel. De prullenbak in. De prullenbak in. Witte bal. Nee. Uitroepteken. Ja, uitroepteken zelfs. Horen we in een minuut even heel wat voorbij komen. Meneer Roosendaal, zoals gezegd, u bent zelf een hele tijd dakloos geweest. 7 jaar, geloof ik. Ja. Hè? Ik hoorde voorbij komen net, help je een dakloze als je hem geld geeft? Ik zeg ja onder voorwaarden. Ik heb daar een hele duidelijke mening over. Als een dakloze aan het betelen is en hij vraagt bijvoorbeeld 2 euro... en dan zegt hij het is voor de nachtopvang... Ik heb dat een keer meegemaakt met iemand van de hulpverlening, terwijl we op een terrasje koffie zaten te drinken. Mm-hmm. En die mevrouw van de hulpverlening die pakte gelijk de portemonnee en ze geeft die man €2. En wij kenden hem alle twee. Ik zeg tegen haar toen die man weg was, ik zeg, jij kent hem en ik ken hem ook. Ik zeg, deze €2 gaat niet naar noodzakelijke levensbehoeften. Waar gaat dat wel naartoe dan? Komt dan. Ze zegt, oké, Wim. Ze zegt, ik geef het voor de nachtopvang. Als hij daar aan besteedt, is mijn doel bereikt. Besteedt hij aan verkeerde dingen, dan moet je maar zo denken, een dakloze heeft geen spaarrekening. Dus als hij het aan verkeerde dingen besteedt, dan hoeft hij in ieder geval vandaag €2 minder te stelen dan dat hij anders doet. Ze zeggen dan nog wat. Als jij naar een verjaardagsfeestje gaat en je geeft de jarige een tientje, zeg je er dan ook bij waar hij het aan moet besteden? Of als jij een tientje stort op het rekening van het Rode Kruis, weet je dan ook waar het terechtkomt? Ze zeggen, als je geeft, moet je het met je hart doen. En anders moet je niet geven. Ja. Meneer Partiman van het CDA in Den Haag, u lanceerde het voorstel. We horen hier een aantal argumenten voorbij komen van meneer Roosendaal, die we denk ik allemaal voelen. Hoe luistert u hiernaar? Nee, ik voel deze argumenten ook. En dat is precies waarom ik zojuist dit betoog heb gehouden dat ik heb gehouden. Want het gaat bij mij om het bieden van structurele hulp. Die mensen onzin. Wonen niet zomaar op straat. Ze zijn om wat voor reden dan ook daar terechtgekomen. Jawel, maar meneer Roosendaal zegt net, noem u net twee voorbeelden waaruit blijkt dat geld geven wel degelijk bij kan dragen. Het zou best kunnen dat geld geven bij kan dragen. Dat ontken ik ook niet. Maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat een lange termijn oplossing vaak wordt geboren door structurele hulp te bieden. Door langdurige begeleiding te geven. Door gesprekken te voeren. Door aandacht te geven. Door erachter te komen waar de essentie van het probleem ligt bij iemand. Dat die persoon in een zodanige situatie terecht is gekomen dat hij zijn thuis kwijt is geraakt. Heeft meneer Partiman daar een punt, meneer Roosendaal? Ik heb geen punt. Wat u zegt is gewoon onzin. Het punt is, die hulpverlening die nu aanwezig is, die heeft alle mogelijkheden door onder andere wet WMO om mensen die in de problemen zitten te helpen. Op een of andere manier vallen die mensen tussen wal en schip. En dan zegt meneer dat het geld over moet gemaakt worden door hulpverleningsorganisaties. Ja. Hulpverleningsorganisaties, dat is een verdienmodel. En door ze meer geld te geven wil niet zeggen dat de geleverde hulp verbetert. Ja. Die mensen die hulp nodig hebben, die komen op een of andere manier niet aan de beurt. Want het is voor iedereen makkelijker om geholpen te worden met de toekomst als op straat te staan in regen en kou om een paar centen te bedelen. Dat is geen keuze, dat is een situatie. Ja. Meneer Fritsie van de ChristenUnie-SGP-fractie... los van eventjes of het nou bestraft moet worden of niet... maar even de kwestie, moet je geld geven aan een dakloze? Ik weet dat volgens mij mijn moeder wel eens tegen mij zei... van je kan beter een brood of een koffie of iets dergelijks... voor diegene kopen dan een euro geven. Heeft mijn moeder me verkeerd opgevoed? Ik zou dat niet durven te zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het gewoon begint bij dat je de ander als een mens ziet. Dat we niet alleen spreken van een probleem. Of zoals het ook in het debat ging, dat het ging om is het een mooi beeld voor de stad als er mensen in de stad lopen die dakloos zijn. Nee, het gaat over mensen die hulp nodig hebben, mensen die in de problemen zitten. En daarin denk ik dat het heel belangrijk is dat als jij de ander ziet als een mens, dat je de ander daarin ook wilt helpen. Ja. Dat kan door eten te geven, dat kan ook door geld te geven. We horen net ook hoe mensen daarmee ook geholpen kunnen worden. Ja. En ik vind het heel ongemakkelijk. En ik krijg een heel naar gevoel bij als wij als samenleving tegen mensen gaan zeggen, je mag de ander niet meer helpen. Je mag de ander niet meer een euro toeschrijven. Dat is niet de samenleving waar ik in geloof. Nou ja, meneer Partiman zegt van je mag de ander wel helpen, maar liefst met hulp en niet met geld. Nee, maar daar wil ik wel even wat op zeggen. Eerst even meneer Fritsie en dan kom ik bij u, meneer Partiman. Zeker, als je hulp kan bieden, kan dat. Maar soms kan je ook gewoon iemand helpen met geld. En waar het om gaat, is dat het hier gaat om Gewoon het contact tussen mensen. En daar moet je ook niet als overheid tussen willen treden. Dus daarom ben ik ook blij dat het voorstel is ingetrokken. En wat ik wel ingewikkeld vind, want de heer Partiman heeft het inderdaad over, hè, we moeten structurele hulp bieden. Hebben we 2 maanden geleden hebben we in Den Haag hebben het gehad over het bedelverbod. Hebben we gezegd, nou, beboet dan ook niet meer de mensen die bedelen. Was de ChristenUnie SGP voor, was het CDA tegen. We hebben een paar maanden terug hebben we gezegd, er zijn miljoenen over voor dakloze hulp. Heeft het CDA gezegd, nou, dat geld gaan we aan andere dingen besteden. Wij wilden dat besteden aan hulp voor daklozen. Dus ik hoop in elk geval dat we, nou, de woorden van de heer Partiman, dat die ook zometeen praktijk gaan worden. Ja, meneer Partiman, meneer Roosendaal zei net in het begin van het gesprek al, die C van het CDA kunt u beter schrappen als u dit soort voorstellen doet. Dat is natuurlijk ook die kritiek die de fors gekomen is, van hoe kan een christelijke partij nou dit soort onbarmhartige voorstellen doen? Ja, ik vind het jammer dat het op deze manier wordt neergezet. Want het is juist een idee waarvan ik zeg, laten we kijken hoe we structurele hulp kunnen bieden. Hoe we die hulp kunnen gaan verbeteren. Hoe we kunnen kijken naar mensen, hoe die mensen in die situatie terecht zijn gekomen. Hoe er per case gekeken kan worden. Hoe kunnen we ze helpen? Ja. En hoe kunnen we ze weer terugkrijgen in die maatschappij op een waardige manier? De kritiek dat is op volgens dat, mij, dat is precies wat barmhartigheid wat mij betreft is. Ja. En als ik dan luister naar de kritiek van de heer van de ChristenUnie SGP, dat vind ik wel echt hele makkelijke politiek bedrijven. Vooral over het geld dat vrij is gekomen. Maar daar ben ik wel van hem gewend in de raadzaal. Maar de kritiek ging natuurlijk vooral, meneer Partiman, de kritiek ging natuurlijk vooral over het feit dat degene die geld geeft een boete moet krijgen. Maar even voor de absolute helderheid, dat voorstel is ook wat u betreft nu van tafel, dat die boete hoeft er niet te komen? Die boete hoeft er wat mij betreft zeker niet te komen. Okay. Waar het wel om gaat is dat we moeten gaan kijken naar het systeem van het bedelverbod. Want het bedelverbod aan zich is een systeem dat wat mij betreft niet correct is. Dat heeft u helder gemaakt. Het laatste woord is aan meneer Roosendaal. Dat voorstel van die boete is dus van tafel. Gaat u dan iets geruster naar huis? Nee, want ik vind ook op zich moet bedelen mogelijk zijn. Er wordt symptomen aangepakt en niet de kern van het probleem. Het probleem is, in deze maatschappij waarin wij leven, dat 95% van de Nederlandse bevolking daklozen ziet als een tweede rangs burger. En werk daar eerst aan. En dan is het tweede punt is hulpverlening. En hulpverleners hebben vaak de neiging om te weten wat goed is voor een ander, zonder dat ze eerst geluisterd hebben. Dank voor deze woorden. Wim Roosendaal, voormalig dakloos. En ik dank ook de andere 2 gesprekspartners in dit gesprek. Kavies Partiman van het CDA in Den Haag en Simon Fritsie van de ChristenUnie-SGP-fractie in Den Haag. Goed, dan is het nu tijd voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, VVD'er Dennis Wiersma die maakte gisteren zijn aftreden bekend als minister voor primair en voortgezet onderwijs. Hij was de laatste weken vooral in het nieuws als minister voor primaire reacties. Woedeaanvallen richting ambtenaren en schoolbestuurders die maakten zijn vertrek uiteindelijk onvermijdelijk. Want ja, als je last hebt van woedeaanvallen en je heet niet Mark Rutte, dan kun je natuurlijk niet aanblijven. En het is toch een historisch moment. Want een VVD-minister die moet aftreden, zoiets maak je niet elke dag mee. Wel elk half jaar, maar niet elke dag. En Wiersma zal toch wel gemist worden. Hij had op zichzelf een goede analyse van de staat van het onderwijs. Hij wilde minder vrijheid voor de schoolbestuurders om geld uit te geven aan onzin en wat hogere eisen voor de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Want laten we wel zijn, ons onderwijs is decennia lang dermate verwaarloosd dat bijna een kwart van de 15-jarigen van school komt als functioneel analfabeet. Iets waar ze een leven lang last van zullen hebben. En dat is een onacceptabele werkelijkheid waarbij een woedeaanval misschien ook wel een beetje op zijn plaats is. Dus hopelijk kan Wiersma's opvolger iets van die woede toch overnemen en op een goede manier inzetten. Maar goed, van Wiersma moeten we afscheid nemen en dat doen we met een paar van zijn mooiste citaten uit zijn periode als minister. Hij heeft vorig jaar bijvoorbeeld gezegd, en dat was wel heel treffend, onderwijs is het fundament van een gezonde samenleving met gelijke kansen voor elk individu en iedereen die daar anders over denkt moet zijn bek houden. En ja, dat is natuurlijk wel heel mooi verwoord. Ander citaat, afgelopen februari: de twinkeling in de ogen van een kind dat net iets nieuws heeft geleerd is meer waard dan zwakzinnige ambtenaren die nog te achterlijk zijn om hun eigen veters te strikken. En ook daarin zie je weer die enorme betrokkenheid die Wiersma had voor de kwaliteit van het onderwijs. Derde citaat van begin vorig jaar: beter onderwijs is niet alleen een kwestie van meer geld, maar vooral van minder bureaucratie, schoolgebouwen met een rustige leeromgeving en betere koffie en dus niet die ranzige automatenkoffie die je daar altijd krijgt en die eruit ziet als het braaksel van een grieperig konijn, ben ik duidelijk. Of bijvoorbeeld deze uitspraak uit januari. Door te investeren in ons onderwijs investeren we in een toekomst met betere werknemers dan de imbeciele stagiaires van nu, die mijn toespraak alweer hebben uitgeprint in lettertype Times New Roman, terwijl ik al 1000 keer heb gezegd dat ze uitgeprint moeten worden in Verdana. Nou, en tot slot, heel belangrijk, Dennis Wiersma, dat was natuurlijk ook de minister die de kanon van de Nederlandse geschiedenis heeft vernieuwd met enkele nieuwe vensters, zoals amateuristische hunebedden, prutsers en verzamelaars, 80-jarige oorlog meneer Wiersma, VOC meneer Wiersma en ministerschap Dennis Wiersma meneer Wiersma. Ik zeg einde van een tijdperk. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, we blijven een beetje bij die topbestuurders in de problemen. Want volgens arbeidsrechtadvocaat Boebi den Heten moeten topbestuurders van bijvoorbeeld een ziekenhuis een hogere ontslagvergoeding krijgen. Dit bedrag is al ruim 10 jaar niet aangepast en dat vindt hij onterecht. Hij is hier bij mij in de studio en gaat erover in gesprek met Bas van Weegberg van de vakbond FNV. Goedenavond beiden, van harte welkom. Ja, meneer den Heten, meestal gaan de gesprekken bij topbestuurders dat de vergoedingen naar beneden moeten. U bent een enkele roepen in de woestijn dat dingen omhoog moeten. Ja, het is inderdaad niet mainstream om te zeggen dat sommige bedragen omhoog moeten. In dit geval, voor de wetnormering topinkomens, is de ontslagvergoeding in 2013 vastgesteld en sindsdien nooit aangepast. En dat zou anders moeten. Die wetnormering topinkomens zullen mensen wel eens voorbij hebben horen komen. Maar over wat voor soort bestuurders hebben we het? Nou, dat gaat over de hoogste bestuurders in instellingen die met publiek geld worden gefinancierd. Dus zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties. Omroepen. Ja. Ja. En hoe hoog is dat topinkomen van die mensen? Nou, dat varieert afhankelijk van de klasse. En dat heeft te maken met de omvang van de instelling en de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Maar in de allergrootste instellingen is het hoogste inkomen op dit moment 223.000 euro. Ja, en als je dan ontslagen wordt, als die mensen ontslagen worden, is dat geloof ik maximaal, of die ontslagvergoeding maximaal 75.000 euro. Dat is correct. En dat is al 10 jaar zo? En dat is 10 jaar hetzelfde. Ja, en daarvan zegt u dat moet een beetje omhoog. Ja, wij vinden dat dat aangepast moet worden. Wij denken dat de minister dat eigenlijk ook vindt. Want die heeft in 2017 al wat regels veranderd, waardoor het makkelijker is om die ontslagvergoeding te indexeren. Zoals dat bij een heleboel zaken gebeurt in de maatschappij, dat bedragen geïndexeerd worden. Ja. Alleen dat besluit is nog nooit genomen. Want eventjes voor de helderheid, bij mensen die niet onder die wetnormering topinkomens vallen, is de ontslagvergoeding in de loop der jaren wel geïndexeerd. Ja, we hebben die WNT-vergoeding die is uit 2013, maar in 2015 is bijvoorbeeld de transitievergoeding ingevoerd voor de niet-topbestuurder. En die is sinds 2015 verschillende keren geïndexeerd en bedraagt nu 89.000 euro. Ja, en wat zou er moeten gebeuren wat u betreft? Nou, wat ons betreft moet er zo snel mogelijk een indexering volgen waarbij de loonontwikkeling in de publieke sector wordt gevolgd. Ja, want die 75.000 euro maximale ontslagvergoeding, waar zou dat naartoe moeten dan wat u betreft? Ik denk dat dat nu inderdaad ook zo rond die 89 zou moeten gaan worden. Om met die loonontwikkeling misschien iets meer. Maar dat zou rond dat bedrag moeten worden. Ja, meneer Van Weegberg van vakbond FNV, dat is toch ook oneerlijk? Heb je zo'n belangrijke verantwoordelijke baan, word je ontslagen, krijg je minder dan iemand die niet in die wetnormering topinkomens valt? Tja. Kijk, er zit natuurlijk wat in. Maar de grote vraag is, zit nou het punt waar we ons zorgen over moeten maken? Het is vandaag de dag van de publieke diensten. Internationale VN-dag is dat. En we zien dat de lonen ook in de publieke sector gewoon niet meestijgen. Dat zijn vooral die mensen die op de werkvloer het echte werk doen. In de zorg, het openbaar bestuur, het onderwijs, de veiligheid. Dus laten we daar nou eerst op inzetten. En als we het dan toch over de wetnormering topinkomens hebben, dan zijn er ook nog wel wat andere zaken. Bijvoorbeeld het bijsnabbelen dat gebeurt deze week nog in het nieuws. De woningbouwcorporatie, bestuurders die bijverdienen met het verhuren van privéwoningen. We zien dat ook bij bestuurders in het onderwijs die dan nog een raad van commissaris ergens in de zorg doen en zo toch met publiek geld boven die WNT uitkomen. En waar we het dan ook over moeten hebben, is de toepassing van de WNT voor eigenlijk alle publiek gefinancierde organisaties. Want om een voorbeeld te noemen, de Nederlandse Bank, de DNB, die valt niet onder die WNT. Hetzelfde geldt voor de NS, terwijl dat toch ook in staatshanden is. De topmensen daar verdienen het dubbele van een ministerssalaris. Dus ik vraag me sterk af, ja, zou dit nou topprioriteit moeten zijn? Als we het over die topinkomens hebben. Ik hoor alleen maar meneer Den Heet van meneer Van Wegenberg van waar maakt u zich in vredesnaam druk over? Nou, wat ik wel heel prettig vond van de eerste openingswoorden van meneer Van Wegenberg, dat hij eigenlijk zei, ja, daar zit wel wat in. En volgens mij is dat ook zo. Het staat in de wet. Alle seinen staan op groen om met die indexering toe te passen. Waarom is het zo belangrijk, kunt u dat eens uitleggen, waarom is het zo belangrijk dat die ontslagvergoeding omhoog gaat? Gaat het alleen om de paar euro's meer? Nee, kijk, het heeft natuurlijk te maken met een systeem. Op het moment dat je in Nederland wordt ontslagen, heb je over het algemeen een gedurende bepaalde periode recht op WW. Dat is eerst 2 maanden 75% en daarna 70% van je inkomen. Tot een bepaalde grens, het maximum dagloon. En dat betekent dus dat een normale medewerker, niet een topfunctionaris, terugvalt op 70% van zijn inkomen. Een topbestuurder zal maar voor een heel klein stukje van zijn inkomen WW krijgen. Dus die gaat misschien wel tot bijna 80% in inkomen terug. En daarom is het ook gerechtvaardigd dat daar een stukje ontslagvergoeding tegenover staat om een periode te overbruggen om weer ander werk te gaan doen. Ja, meneer Van Wegenberg, is dat acceptabel dat iemand 80% in zijn inkomen terugvalt? Nee, dus ik zei al, van volgens mij is het logisch om, om dat gewoon zo gelijk mogelijk te houden en het dus ook mee te laten groeien. Maar ja, ik vraag me af in het licht van de andere discussies die er zijn. Of dit nou het eerste is waar de minister mee aan de slag moet. Ja, nee, dat is een grote uitdaging. Dat heeft u helder gemaakt. Kunnen we meteen ook even vragen dan aan Boebi den Heeten. De zaken die meneer Van Wegenberg noemde, als het gaat om bijsnabbelen, zoals hij dat noemt. Wat we van de week lazen over de woningcorporatiedirecteuren bijvoorbeeld. Mag dat dan ook meteen aan banden gelegd worden? Nou, kijk, kunnen we die uitruil maken? De WNT is al een hele strenge wet die ook een heleboel normeert. En meneer zei net van mensen die bijsnabbelen in een andere sector. In principe staat de WNT dat niet toe. Ja, in principe. Ja, en op het moment dat de toezichthouders die ook toezicht houden op die WNT erachter komen, dan is een dergelijk bedrag onverschuldigd betaald. En als je het dan niet terugbetaalt, komt uiteindelijk de minister het ook bij je halen. Dus het is niet zo dat die WNT allerlei mogelijkheden biedt om maar te gaan bijsnabbelen in de publieke sector. Ja, en goed, als iemand een privébezit heeft en hij verhuurt, ja, daar heb ik niet echt een oordeel over. Ik kan dat ook niet, ik kan dat niet beoordelen. Ik ben daar niet deskundig genoeg voor om te zeggen van een woningcorporatiebestuurder zou niet ook privébezit mogen verhuren. Maar ik kan mij voorstellen dat de woningcorporatie daar zelf interne regels over stelt. Ja. Meneer Van Wegenberg, het is in principe heel goed geregeld, die wetnormering topinkomens, hoor ik. Dus de zaken die u aanhangig maakt, ja, daar hoeft eigenlijk niks aan te gebeuren. Ja, tussen principe en praktijk zit natuurlijk een groot verschil. En daar gaat het om. Dus de discussie over die transitievergoeding is veel te geïsoleerd. Laten we dan de hele WNT tegen het licht houden, inclusief de handhaving en de reikwijdte van die wetnormering topinkomens. Want u zegt de praktijk is totaal anders dan het principe. Ja, het is natuurlijk niet overal het gebruik, hè, wat ik net zei. Maar de verhalen die zijn er zeker. Ik noem het voorbeeld al, een onderwijsbestuurder die dan ook bij een zorginstelling in de Raad van Commissarissen zit en zo boven die WNT uitkomt. Mm-hmm. Ja, daar moet gewoon ingegrepen worden. En ook voor woningbouwcorporaties geldt. Je wordt betaald met publiek geld. Ja. En dan kun je wel verwachten dat daar een beetje verantwoordelijk mee omgegaan wordt. En niet nog daarop bijverdiend wordt, of het nou privé of publiek is. Ja, meneer Den Heeten, worden dit soort mensen eigenlijk vaak ontslagen? Ik bedoel, hebben we het niet over een theoretisch verhaal? Nou, het is zo dat een stichtingsbestuurder van een woningcorporatie of van een ziekenhuis heeft veel minder ontslagbescherming dan de gebruikelijke Nederlandse werknemer. Om tot ontslag te komen, moet er echt een dossier liggen. Dan moet er echt wel wat gebeuren. Terwijl de bestuurder van een stichting, van een ziekenhuis, kan door een besluit van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht gewoon ontslagen worden en staat dan buiten. Oké. Het is wel bijzonder. Ik kom in uitzendingen als deze hele uiteenlopende werelden samen. Want ik kijk even naar u, meneer Roosendaal, voormalig dakloze. En u in het vorige gesprek hoorde u over die boete op geld geven aan daklozen. Vindt u dat de ontslagvergoeding omhoog moet voor de topbestuurders? Ik kost me moeite om te zeggen, maar ik vind van wel. Ja? Ik vind, mooi. Ik vind dat iedereen gelijke rechten moet hebben. Ja. Dus ik vind ook dat als een salaris geïndexeerd wordt, dat ook de ontslagvergoeding geïndexeerd moet worden. En om nog één klein dingetje te zeggen, of je nou werknemer bent of bestuurder, als je een bijbaan hebt en je doet dat buiten werktijd, wie zijn wij om dat tegen te houden? De enige die dat tegen moet houden is een partner die je minder thuis ziet. Kijk, duidelijke woorden en nuttige woorden, Wim Roosendaal. Dank daarvoor. Ik zeg dank tegen arbeidsrechtadvocaat Boobie Den Heten. En ik zeg ook dank tegen vakbondsbestuurder van FNV, Bas van Weegberg. En dank ook aan mijn gasten van het eerste gesprek, Kavi Spartiman, Simon Fritsi en dus Wim Roosendaal. Fijn dat u er was, dank. Dit was hem, dit is de dag voor vandaag. Zometeen het Misdaadbureau, dat gaat over motorbendes vandaag. En straks om 20:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin bespreken we de Nieuwsweek in ons nieuwsforum. Dan hoort u Jeroen Stomphorst en mijzelf weer terug. Fijne avond. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.